moni tete tete Omalize kusema sema Walai na safari sam Mimi na safari sam Ata moni yonge pesa Ata moni perusha Kamwe sito acha oeses Mina safari sam Ata moni tete tete Omalize kusema sema Walai na safari sam Mimi na safari sam Ata moni yonge pesa Ata moni perusha Mimina safari sam, Adamu ni tete tete, umalize kusema sema, walai na safari sam, Mimina safari sam. Adamu ni onge pesa, Adamu ni perusha, kamwe sito acha oeses. Mimi na safari sam, Adamu ni tete tete, umalize kusema sema, walai na safari sam. Mimi na safari sam, Adamu ni onge pesa, Adamu ni perusha, kamwe sito acha oeses. Sayo! Oh na safari sound, mimi na safari sound. Oh na safari sound, olai na safari sound, chibanda na safari sound. Mimi na safari sound, oh na safari sound. Monga ena florie, oh na safari sound. Mimi na safari sound, oh na safari sound. Shinga ena kababao, oh na safari sound. Mimi na safari sam, oh na safari sam. Matuka ena makasa, oh na safari sam. Mimi na safari sam, oh na safari sam. Ikumbi waza pango, oh na safari sam. Mimi na safari sam, oh na safari sam. Bengalanga ugo, ugo, oh na safari sam. Mimi na safari sam, oh na safari sam. Tairi ena moyo, oh na safari sam. Mimi na safari sam, oh na safari sam. Ramazani ena motoe, oh na safari sam. Mimi na safari sam, oh na safari sam. ona safari sao. Kenda ena kaumbao, ona safari sao. Mimi na safari sao, ona safari sao. Tuimbe ote kwa jumla, safari sao. Mimi na safari sao, ona safari sao. Tuseme ote kwa jumla, safari sao. Mimi na safari sao, ona safari sao. Wewe na safari sao, sisi na safari sao. Mimi na safari sao, ona safari sao. Yule na safari sao, ote na safari sao. Mimi na safari sao, ona safari sao. Cheke ote pamoja. Mimi na safari sao, ona safari sao. Tuseme ote kwa jumla, safari sao.